Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd, peygamberine salatu selam getirerek efendim konuşmamı açıyorum. Yasin-i Şerif'in 45. ayetinde kalmıştık. Şimdi ayetin manasını önce vereyim. Sonra açılımını yaparız. Ve izâ gîle lehum, onlara dendiği zaman, kime? İnanmayanlara, kafirlere dendiği zaman, ittekû mâ beyne eydîküm ve mâ halfekûm, önünüzde ve arkanızda olanlardan çekinin ki lealleküm turhamun, merhamet olunursunuz. Ayetin manası bu. Şimdi burada açıklanması gereken kavramlar, terimler, önünüzdeki ve arkanızdakilerden sakının. Hatta önünüzdeki ve arkanızdakilere saygı duyun manası da, takva kelimesine bu mana da verilebilir. Tabii sakınmak doğrusu burada. En doğru mana o. Şimdi arkanızdakiden dediği, geçmişte yaptığınız ameller. Ferd olarak düşünürsek, yani bu ayet ferdi manada ele alınırsa, o zaman insanın geçmişinde yapmış olduğu amellerden korkun. Ve geleceğinizden de endişe edin, korkun, diyor Allah-u Teala. Ki ona göre tedbirinizi alın. İşte bu takva duygusu, bu korkma, geçmişinden ve geleceğinden korkma olayı, ferdi manada alınacağı gibi, ayetteki çoğul olması hasebiyle, biz buna toplumsal manada verebiliriz. Yani bir toplum geçmişinden korkmazsa, endişe etmezse, geleceğinden de korkmaz. Geleceğinden de endişe edeceksin. Yani toplumun geleceği ne olacak diye bu endişe sana tedbir aldırır ve projeni, planını işte toplum mühendisleri, toplumu yönetenler ona göre bir tedbir alır gelecek için. Demek ki bir toplumun geçmişi var, geleceği var. Bir ferdin, bir kişinin, yani benim, düşünün, bir geçmişim var, bir geleceğim var. Tabii bu geçmiş ve gelecek bu dünya için düşünülebileceği gibi, geçmiş bu dünya, gelecek ahiret de olabilir. Yani siz hem bu dünyadan sakının, kaçının, hem ahiretten manası da verebiliriz bu kavrama, bu terime. Şimdi burada Allah-u Teala inanmayan insanların geçmişinden ve geleceğinden bir endişesi olmadığı, sakınmadığı meselesini gündeme getiriyor. Müslüman böyle olmamalı. Müslüman ahirette ne yapacağım diye düşünmeli. Bu dünyada da ne yapmam gerekiyor düşünülmeli. Bu iki şey üzerinde Müslüman bir çekince koyar. Bir korku, bir endişe koyar. Ve burada tabii takva dediğimiz ruh olgunluğu ile bakar bu işe. Yani takvanın aklı kullanmak ve düşünmek, dünya ve ahirete bakış veya bu dünyadaki geçmişin ve geleceğine bakışın böyle olursa diyor, o zaman merhamet olunursunuz. Demek ki merhametin, ilahi merhametin nerede bulunduğunu, hangi davranışımız onu yeryüzüne, ilahi merhameti indireceğini anlatıyor burada. Yani benim merhametim sizin takvanıza bağlıdır. Sizde o takvayı göreyim, O geçmişinden ve geleceğinden olan endişe, korkuyu göreyim. O gönül oluşumu sizde oluşsun. Ben de merhametimi indireyim. Demektir bu. Yani bir bakıma fiziki olarak bunu açıklayabiliriz. Fizik kanunlarıyla. Ne demek bu? Yeryüzünden buhar yukarıya çıkmazsa yağmur yağmaz. Yağmur nasıl yağacak? Buradan buhar yukarıya çıkacak. Oradan yağmur olup geri dönecek. Buharın olmadığı da yağmur olmaz. O yağmurun olmadığı yerde de yeşil olmaz. Mümkün değil. Çöl olur. Yılanlar, çıyanlar yer alır orada. Şimdi biz buradan Allah'a bir şey gönderecek bir buhar. Nedir o takva buharı? Nedir o geleceğini ve geçmişini düşünen? Geçmişini ve geleceğini planlayan, dünya ve ahiretini düşünen, o ruh olgunluğunu biz yukarıya ilahi aleme sunduğumuz zaman o ilahi alemden merhamet olarak gelir geriye. Olay bu. Olay bu. Demek ki Allah'tan bir şey istiyorsak bir eylem olması lazım. O bizim eylemimizi oraya çıkaracak. Ha bu eylem davranışımız olur. Gönül davranışı olur. Fark etmez. Yani bu illa da namaz kılmak değil. Mesela sadaka verilmeyen yerde, kamunun malının yendiği yerde bereket olmaz. Anlaşıldı mı? Şimdi burada Allah-u Teala muhteşem bir açılım yapıyor. Meseleyi anladınız. Yani kendisinin merhametinin yeryüzüne inmesi için ne lazım? Bize söylüyor bunu. Yani anlatıyor, ders veriyor. Benim merhametim lazım mı sana? Merhamet olunmak istiyor musun? Ha. Geçmişini ve geleceğini düşüneceksin. Planlayacaksın. Geleceğini planlamak demek bu dünyada gerekeni yapacaksın. Allah'ın dediğini yaparsan geleceğini de planlamış oluyorsun. Yani ahiretini manasına diyor burada. Böylece merhametin burada olduğunu anlatmış oldu. Şimdi bunlara söylendiği zaman kafirlere bu dikkat etmezler diyor Allah'tan. Bunu hiç itibar almazlar. Ne demek merhamet edilecek? Ne demek geçmişini ve gelir? Gelecek yok ki, ahiret diye bir şey yok ki. Adam düşünüyor. Ahiret hayatı yok ki, onu planlayayım yani. Adam, kafir böyle düşünüyor. Ha sen kafir gibi olma diyor. Bu dersi verirken bize veriyor. Bize diyor ki Allah, bak kafir böyle yapar. Söylersin ona lafı, ben söylüyorum ona Allah olarak, takma. Sen böyle olma. وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ اِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ İkinci ayette bunu ele alıyor. O kafirlere yine geldiği zaman min ayetin bir ayet min ayati rabbihim Rablarının ayetlerinden bir ayet onlara gelince İlla kânu anha mûrlîn. Sadece ondan yüz çevirirler. Ayet dediğimiz olay işte bildiğimiz bu. Kur'an ayetleri yani. Sadece Kur'an ayeti değil. Tevrat'taki ayet. Hazreti İbrahim'in vahyindeki ayet. Hangisi olursa olsun yani bütün peygamberlere gelen ayetler bize gelmiş ayetlerdir. Fark eden bir şey yok. Efendim, bu ayetler içerisinden bir ayet bile gelse o ayete bile tahammül edemez. Bir ayetime bile tahammül edemez. Ve ondan yüz çevirir diyor. Bu yüz çevirme ifadesi tabii iletişim bilimi var şimdi. İletişim bilimi. Bu iletişimin bir sözle iletişim var, bir beden diliyle iletişim vardır. Anlıyor musunuz? Bunu bilmeyen adam şimdi burada bu ayete yorum yapamaz. Beden diliyle iletişim, işte bu yüzünü çevirmesi. Konuşmuyor ama yüzünü dönüyor. Bu beden diliyle bir tepki gösterme, iletişim kurma. Allah onunla ayetiyle iletişim kuruyor. Efendim o geriye tepki gösteriyor. Ne ile? Yüz çevirmesiyle. Bu beden diliyle bir iletişim tarzı bu. Ancak tabii buradaki kânu anha murlin yüzünü çevirmiş olması, bu bizim şu yüz dediğimiz yüz olabileceği gibi aslında beynini çevirmesi demektir. Çünkü yüzden kasıt beyindir. Kur'an'da Allah-u Teala parçayı anar, bütünü kasteder. Yüzü anar, beyni kasteder yani. Kafanın tümünü kasteder. Böylece yüz çevirme aslında beynin yüz çevirmesi, gönlün yüz çevirmesi, manevi, psikolojik anlamda yüz çevirme. Bedenen değil de böyle, yani o da olabilir. Yani peygamber burada konuşuyor, adam yüzünü çeviriyor. Ne diye bu? Bir de soruyor, abi ne diye? Şimdi böyle bir yüz çevirme olacağı gibi yüz yüze. Fakat çoğu zaman yüz yüze olmuyor bu iş. Yani bu iş kalemiyle de oluyor, bu iş memnesiyle dolu oluyor, oluyor da oluyor. Esasen bütün her şeyimizi idare eden, kalemimizi elimizden alan kendisi yazan bizim beynimizdir. Her şeyi o idare eder. Dolayısıyla beynin yüz çevirmesine Allah-u Teala anhumurul ondan yüz çevirirler diyor. Benim bir ayetim onlara gelince, ayetlerinden bir ayet onlara gelince yüz çevirirler diyor. Böylece kafirin Allah'ın ayetlerine olan tepkisini, ilişkisini ele alıyor bu ayette. Yani bu ayet bunu anlatıyor. Şimdi İslam aleminin bütün problemlerinden başında gelen olay bu. Yani Müslümanlar Allah'ın ayetini istemiyor. Müslümanlar Allah'ın ayetlerinden bir ayeti anlattığın zaman bırak o ayeti diyor. Ne oldu? Kafir oldu. Şimdi kafirin tavrını anlatıyor burada Allah-u Teala. Onun ayetine karşı bakışını anlatıyor. Niye anlatıyor bunu? Müslümana anlatıyor bunu. Kafir bunu okuyacak değil. Bize anlatıyor. Ha sen kafir gibi olma diyor. Bak kafir benim bütün ayetlerimden bir ayet söylesen ona kefir gösterir. Sen gösterme bunu yani. Müslüman çünkü bizim çoğu zaman arkadaşlar ben görüyorum bu kadar yıl tecrübem var. Eğer ayetin dediği bizim nefsimize uymuyorsa, bizim ahlakımıza uymuyorsa o ayeti istemiyoruz. Anlıyor musun? İşi nefis ayarlıyor. Beyin değil. İman değil. Akıl değil. Nefis. Çünkü benim nefsime uyuyor. Hiç takmıyor ayet. Sen istediğin kadar anlat. Hem de bir taraftan Müslümanım diyor. Bir taraftan da hacca gidiyor. Evet. Yani ne oluyor burada? Nefis akla galip geliyor. Bize tatlı gelen davranışlarımız, yanlış davranışlarımızı şeytan bize tatlı gösteriyor ya. Efendim, mesela Keyif suresinde اَلَّذ۪ينَ ظَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا اَلَّذ۪ينَ ظَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا Dünya hayatında amelleri kendilerini sapıttıran adamlar. Ve hum onlar yahsebune zannediyorlar ennehum ki onlar yuhsinune sun'a güzel yaptıklarını zannediyorlar. Şimdi anlıyor musun? Amel bize güzel gözüküyor. O yaptığımız davranış bize güzel görünüyor. Onun için bu davranışı yapar yoldan çıkar diyor Allah-u Teala. Bakın çok güzel bir davranış psikolojisi anlatıyor. Davranışla psikolojinin arasındaki bağ kuruyor Allah. İnce böyle. Çok ince. E kim güzel gösteriyor ona davranışın? Şeytan diyor Allah. Efemen züyyine lehu su'u amelihi. Amelinin kötü amelini kendisine süslenen adam. Ve zeyyene lehumuş şeytanu a'malehum. Şeytan onlara amellerini süsledi. İçeride bakır var, demir var ama dışarıdan altın suyuna batırmış onu. Sen bakıyorsun bu diyorsun altındır diyor. Ama içi ne olduğunu bilmiyorsun. Zavallı Bayraktar Hoca gibi ben ne anlarım altında. Bakırı bana satarsın altın diye. Ama onu bir göster onu kuyumcuya. O hemen anlar. Ben de bunu anlarım. Ben bu kuyumcuyum, buranın kuyumcusuyum. Ha anladın mı şimdi? Şimdi bilmiyor ya, cahil ya Müslüman, şeytan onu hemen kandırıyor. Amelini süslü gösteriyor ona. Mazeretler de uyduruyor ona. Sen bu ameli yap, boş ver sen. Şimdi onun mazereti de şudur sen diyor. İşte bu biçime girmemeli Müslüman. Aldanmamalı. Allah'ın ayetleri nefsine uymuyorsa, şimdi bana kadın telefon ediyor. Kusura bakmayın burada söyleyeceğim ama, kadın bana telefon ediyor. Hocam diyor Kur'an'da başörtüsü var mı? Var diyor. Ya hocam ben başım örtemem. Ağır geliyor ona. Ağır geliyor ona. Sen Allah'ın ayetini söylüyorsun ona. O ayete bahane uyduruyor. Hocalar da bahane uyduruyorlar. Bakmıyorlar onun detayına, inceliğine falan şuna bana bakmadan. Şimdi dini kendisine uyduruyor. Kendisi dine uyması gerekirken dini kendisine uyduruyor. Bak şimdi. Nefse ağır geliyor. Şimdi burada da Allah'ın bir ayeti bile kafire ağır geliyor. Hemen yüz çeviriyor. Şimdi bizim Müslümanlar da hocalar da Kur'an'dan ağır geliyor ona yüz çeviriyor. İşin garip tarafı burası. Bizim ise hegemonyamız burası. Şimdi ne diyor Peygamberimiz? Vücutta bir organ vardır. O düzelirse bütün vücut düzelir. Nedir ya Resulallah? Kalp, gönül. Şimdi işte bu gönül düzelirse işler düzelecek. Olay bu. Bu din adamları düzelirse İslam alemi düzelecek. Yani anladın mı? Din adamları düzelirse İslam alemi düzelir. Vallahi de billahi de tallahi de. Aa bu da Kur'an ayet. Yemin ediyorum buraya bak bak. Çünkü bu İslam alemini bozan hocalardır. Yapacak olanlar da onlardır. Başka yok ki. Başka bir kadro yok ki. Efendim tabi burada bu ayette kafirlerin Allah'ın ayetine karşı nasıl bir tavır takındıklarını, Allah onlarla bir iletişim kurmak istediği zaman o iletişimde Allah-u Teala verici kaynak oluyor. İletişimde bir verici kaynak var. Bir de bir geri bildirim vardır. O geri bildirimle anham uğrulun yüz çevirir diyor. Beden diliyle bunu yapar tabi beyin diliyle. Aslında beyin diliydi o. Aha bir şey daha anlatayım size diyor. Bu kafirler işini, bunların davranışını, psikolojisini, bunların çeşitli konulara tutumlarını anlatıyor. Ve izâ gîle lehumun enfikû mimmâ rızakakumullâhu. Onlara dendiği zaman da Allah'ın size rızık olarak verdiğinden siz de infak edin. Yani fakirleri gözetin. Yardım edin karşılıksız. Fakirlerin elinden tutun. Veya kamu yararına bir hayratta bulunun dendiği zaman râlellezîne keferû lillezîne âmenû. Kafirler iman edenlere şöyle der. Onu da veriyor ya. Yani. Konuşmayı, diyaloğu tam veriyor. Enut'umu. Biz doyuralım mı? Doyuralım mı? Men lev yeşâllâhu ed'ame. Allah dileseydi doyuracağı adamı biz mi doyuralım? Hani diyorsunuz ya rızık Allah'tan bu. Versin o rızık. Ben niye vereyim ha? Anladın mı şimdi? Şimdi bitireyim ayeti döneceğiz. İn entüm illa fî lalâlim mubîn. Bunlar derler ki Müslümanlara iman edenler. Siz apaçık sapıklıktasınız ya. Benden alacaksın para vereceksin fakire. Yok öyle bir şey. Niye vereyim fakire? Hani siz diyordunuz ya Allah doyurur insanı, rızkı veren Allah'tır. Rızkın kaynağında Allah vardır diyordunuz ya. Şimdi bize diyorsunuz ki fakirleri doyur. Şimdi şu konuşuğu görüyor musun? Dolu böyle Müslüman. Dolu. Hem de nasıl? Şimdi olay şu. Burada infak yani karşılıksız yardımda bulunmak insanın Müslümanlık kalitesini ölçen bir ölçüttür. Bir mihenk taşıdır. Yani o mihenk taşı nasıl altının ayarını belirtiyorsa bu yardımlaşma olayı da insanın Müslümanlık kalitesinin ayarını ölçüyor. Kaç ayar Müslümandır bu adam? 24 ayar mı? 22 ayar mı? 18 ayar mı? Bu kaliteyi belirleyen ölçüt bu infaktır. Fedakarlıktır. Cömertliktir. Paylaşımdır. Bu sosyal değerlerin çok önünde gelir bu paylaşım olayı. Bazı yerlerde Kur'an'da efendim imandan sonra hemen bunu koyar Allah-u Teala. Bazı yerlerde 5-6. sırada koyar. Bazı yerlerde 2. sırada koyar. Ama bunsuz adın cennetine gidilmez der. Yani ayetlerde bu Rahat suresinde bunu anlatır Allah-u Teala. Neyse şimdi biz oraya gitmeyeceğiz. Biz buradaki konuyu ele alalım. Şimdi Müslüman şunu düşünmez. Allah versin ona. Çalışsaydı, kazansaydı bana ne? Şimdi yardım edeceğim ona. Yalnız İslam aleminde bu yardımlaşma olayı konusu Türkiye'de bir numaradır. Hatta bunu televizyonda söyledim. Bu infak konusunda Türkiye o kadar ileri ki bu memlekette doğmamdan iftihar ediyorum. Bunu söyledim. Yani bizim zenginimizin Türkiye'de her yerde eserini görürsünüz. Her yerde. Yani bu konuda dedelerimizden vakıf dediğimiz bu sistem geldi. Şimdi her ne kadar vakıfları çalma, rant yeri kabul ediyorlarsa da azıcık dokunayım. Demeyecek miyiz? Demeyecek mi? Şimdi vakıflar rant yeri oldu. Hırsızlık yeri oldu. Ama dedelerimiz nasıl koymuşlar kuralı biliyor musunuz? Bu vakfın metaından yiyen farenin gözü çıksın. Baba nasıl demişler ha? Vakfın şeyine yazmış onu. Fare bile yerse gözü çıksın diyor. Değil insan. Ama şimdi vakıflar oldu. Aman. Aman. Ve inanır mısınız? Chicago Üniversitesi'nde Pakistanlı bir profesörü ziyaret etmek istedim. Yokmuş. Onun yerine beni Selçuklu tarihi üzerine uzman olan bir oryantalist karşıladı. Oturduk onunla konuştuk. Efendim, dedim ya ne alakası var Selçuklu tarihiyle sizin Amerikalının dedim. Bak şimdi. Ne dese bana gerek. Efendim dedi, şu Amerika'da görüyorsunuz ya, bütün müesseseler Osmanlı'dan, Selçuklu'dan kopyadır. Vakıf sistemimiz de Selçuklu ve Osmanlı'dan kopyadır dedi. Anlıyor musunuz? Yani Batı dünyası Orta Çağ'a yaşarken Osmanlı vakıflarını, Selçuklu vakıflarını koymuş Selçuklu. Ama böyle koymuş sistemi. Bu vakfın gelirinden fare bile yerse gözü çıksın. İşte ben de vakıf başkanlığı yaptım. Efendim, bina yaptırdık. Ankara'da köyüme vakıf yaptık. Efendim, 8 sene başkanlığını yaptım. Korkunç bir şey. Korkunç bir alem orası. Yani çok kaliteli Müslüman olmak lazım. O vakfın gelirine el uzatmamak için. Şimdi tabii bu infakı, infak dediğimiz karşılıksız yardımlaşmayı Selçuklu ve Osmanlı müesseseleştirdi. Vakfı kurdu yani. Vakıf bu infaktan teşekkür ediyor. Yani infakı müesseseleştiriyor. Kişiler böyle dağıtma yerine vakıf kuruyor, vakfa bağış yapılıyor. Vakıf kendisi tespit ettiklerine bu yardımı yapıyor. Vakıf icabında cami yaptırıyor. İcabında imamın maaşını veriyor. İcabında okul yaptırıyor. O zamanları medrese yaptırıyor. O medresenin geçimini, o hocaların geçiminin maaşını veriyor. Şununu veriyor, bununu veriyor. Yani vakıf infakın muşahhas hale, müesseseleşmiş hale gelmiş olmasıdır. Tabii fakirler gidiyor yiyor. Oradan ekmek yemek bulamayan oradan yiyor, sürünmüyor, kapılara sürünmüyor. Anlıyor musun? Müessese var, o müessese onu doyuruyor. Böylece kimin infakı kime gittiği belli olmuyor. Böylece toplumda bir ikilem, birisi efendim infak eden, birisi infak edilen, birine gurur, kibir, o birine aşağılanma, onuru kırılmıyor fakirin. Müesseseleştiği zaman onur kırılmıyor, onur, onur. İnsan onurunu düşünmüş, ecdadımız. Birinin elinden para almaktansa bir müessese yardım ediyor. Ama kimin zekatı, kimin infakı nere gitti belli değil. Kim verdi? Hah! Hah! İşte bu vakıf sistemi, bu infak kından doğmuş bir müessesedir. Ama altında psikolojik neden yatıyor. Nedir o? İnsan onuru. Anlıyor musunuz? Veren elin alan el tarafından bilinmemez. Nasıl lan ya? Ya, olay bu. Şimdi kafir rızkın Allah'tan geldiğine inanmıyor. Çoğu zaman biz de öyle davranıyoruz. Farkında değiliz. Yani rızkın Allah tarafından verildiğinin farkına varmıyoruz. Varmadığımız zamanda da o bereketli olmuyor. O iş. İşte burada kafir diyor ki, hani diyordunuz ki Allah doyurur insanları. Rızkı Allah verir diyordunuz ya, doyuran o değil miydi? E doyursun şimdi. Bize ne istiyorsunuz? Kafir böyle konuşur diyor. Yani ne demektir? Konuşuğu bile veriyor, naklediyor Allah. Arapçaya tercüme ediyor, veriyor. Ha demek kastı nedir? Kastı Müslümanın böyle olmamasıdır. gönül rahatlığıyla vermesidir. Zaten ibadetin kalitesi buna bağlıdır. Şimdi sen verirsin 100 lira, ben veririm 100 lira. Ha? Şimdi Allah diyor ki, bire bir veririm diyor. Bire bir. 1 lira verdin, 1 lira sevap alırsın. 1 lira verirsin, o biri 10 lira sevap alır. Allah Allah. 1 lira verirsin, 700 lira alır. Allah Allah. 1 lira verir sonsuz. Olacak. Bunlar ayettir ha. Bunlar ayet. Kim ayarlıyor bunu ya Rabbi? Ben verdim 1 lira verdim bana 1 lira. Ama o adam verdi 1 lira aldı 700 lira. Bu hak mı yani? Yok. O işi ayarlayan ben değilim ya Allah. O işi ayarlayan senin gönlün. O niyetin var ya o niyetin, o ihlasın var ya, o samimiyetin var ya. Ha! O bana diyor 700 diyorsa ben 700 alayım. Gönül. Yani o yardımı yaparken senin samimiyetin nerede? Samimiyetinin kalitesi, ihlasın kalitesi nerede? Ha göre yani. Demek ki işi infakın sevabını senin gönlün ayarlıyor. Senin gönlündeki o samimiyet nasıl vermiş bunu? Verirken ona bakmış mı, zoraki mi vermiş, istemeyerek mi vermiş, karşılıksız mı vermiş, karşılıklı mı vermiş? Baba. Bunlar çok önemli noktalardır. Şimdi diyor ki İnsan suresinde Allah-u Teala, اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّٰهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. Diyor zengin adam diyor fakiri doyururken şöyle demeli der diyor. Der de işte benim cennetimin pınarları başında o oturur. Ne der? Sizi doyuruyoruz der. Bak fakire der ki sizi doyuruyoruz biz. Ama sizden bunun karşılık ne bir karşılık bekliyoruz ne de bir teşekkür. Teşekkür bile istemiyoruz. Bak. Bilinçli Müslüman budur işte. İnfakını böyle yapar. Yardımını böyle yapar. Karşısındaki adamdan bir karşılık beklemez. Bir teşekkür bile beklemez. Çünkü bilir ki Müslüman, teşekkür bile o verdiğin infakın karşılığı oluyor. Sen karşılığını aldın. Allah'tan ne karşılık bekliyorsun? Sen karşılığını aldın da onu istiyordun da teşekkür etsin diyordun. Bizim köyde bir benim abimin yaşında bir delikanlı vardı. Delikanlılık yaşında öldü. Çok genç. Yani olsa 25 yaşında falan yoktu. Birkaç tane çocuk bıraktı geriye. O yenge hanım ayrılmadan o çocukları büyüttü, yetiştirdi. Şimdi ona zekat gönderiyor adam, komşumuz. Zekat gönderiyor ona, sabahleyin gönderiyor adam diyor ki bana ırgat gelsin. Kazacak, mısırlığı kazmak için bana ırgat gelsin. Kadın getirdi o gönderdiği zekat, o neyse peştemal giyecek elbise attılar ateşe yakları. Aha sazenin, senin zekatın ha budur dedi. Aha. Dün verdim bazı zekatı, bugün isteyeceğim ben de karşılığı çalacağım sana. Ben bunu unutmuyorum bu. Bu yıllar oldu. Biz o zaman yeni delikanlı çağına geçmiştik. Bu olalı. Efendim, ha demek ki infakı bilir Müslüman. Çünkü o bilir ki İnfak yapılan, zekatı verilen malı Allah artıracak diyor. Baba. Ayette söylüyor. Yemhakullahu riba ve yurbis sadakat. Allah faizi yok eder fakat sadakayı artırır. Şimdi buna inanacaksın da bu ayet burada. Ben demeyelim bunu. Bayraktar Hoca dese dersiniz ki ne olacak bu iş yani. Ama bunu Allah söylüyor. Faizi mahvederim ama sadakayı artırırım. Bakara suresi. Evet, demek ki şimdi kafirlerin konuşuğu böyleymiş. Yani rızkın Allah'tan geldiğini kabul etmiyor. Ve böyle infak etmek, fakiri doyurmak diye bir kavram olamaz diyor. Siz apaçık sapıksınız diyor. Müslümanlara sapık diyorlar ha. Yani ona infak et diyen adama diyor ki sen öyle diyordun ya, rızık Allah'tan geliyor. Versin onu da versin. Ona da versin ya. Efendim. Böylece Allah-u Teala bize eğitiyor tabii. Burada ders veriyor bize şimdi. Efendim Yüce Allah. Ve o kafirler, bakın bir daha hep kafirleri anlatıyor. Hep onların tavırlarını anlatıyor Yasin'in 4. sayfasında. Ve yekulûne metâ hâdel va'du in kuntum sâdikîn. Eğer sözünüzün eriyseniz derler Müslümanlara kafirler. Bu kıyamet kopacak, tekrar dirileceğiz dediğiniz bu ilahi vaat nerede? Ne zaman olacak? Ne zaman olacak? Zamanı ne zaman? Diye derler diyor. Bu soru tabii meta hadel vaat, bu vaat, bu Allah'ın verdiği söz ne zaman diye bu soruyu sormaları kafirin düşüncesidir bu. Soru sormasıdır bu diyor Allah-u Teala. Yani bu adamlar kıyameti de inkar ederler, ahirette inkar ederler anlamına geliyor. Bunun manası bu. Şimdi tabii kıyametin kopacağını ve ahiretin kurulacağını düşünen bir adam davranışlarına çeki düzen verir. Yani dün akşam da söyledim onu cenazede, cenaze evinde. Ahlakın temeli bu imandır. Ahlakın. Yani bu davranışımın hesabını bir gün Allah'a vereceğim. Böyle bir hayat gelecek diye inanan adam asla ahlaksızlık yapmaz. Hangi ahlaksızlığı yapmaz? Mesela benim dalımla düşünürseniz bilim ahlaksızlığı yapmaz. Mesela sosyal ahlaksızlık yapmaz. Mesela siyasetçiyse siyaset ahlaksızlığı yapmaz. Ekonomistse ekonomik ahlaksızlık yapmaz. Efendim görev ahlaksızlığı yapmaz. Görev ahlak. Bakın görev ahlakı diye Kant, filozof, Alman filozofu Kant, görev ahlakı diye bir kitap yazdı. Görev ahlakı. Şimdi bu görev ahlakını ne kadınlarımıza öğretebiliyoruz, aile görevini öğretebiliyoruz, ne erkeklerimize. Yani bir aile kadının aile görevi var. Bir erkeğin aile reisi var da görevi var da. Birisi de efendim, ben hocayım, benim de hocalık görevim var da aynı zamanda. Bu görev ahlakı çok önemli bir ahlaktır. Yani bu inanç, ahiret kavramı, imanı aslında bizim ahlakımızı düzeltmesi lazım. Allah-u Teala şimdi diyor ki onların ne onların derdi ne? Mesele ne yani? Şimdi diyor ki ma yanzuruna, onlar beklemiyorlar o kafirler. Cevaben veriyor bunu şimdi bu ayeti. İlla sayhaten vahideten. Sadece bir sayha, bir ses. Tek bir ses. Te'huduhum onları yakalar. Onları yakalayan tek bir ses. Ve hum yahısımun. Onlar münakaşa ederlerken. Böyle münakaşa ederlerken onları bir ses yakalayıvermesidir o kıyametin kopuşu. Şimdi değerli kardeşlerim, burada tabii Allahu Teala biliyorsunuz geçmiş toplumları helak ederken tabiat olaylarını kullanmış. Yani fırtınayı kullanmış. Mesela işte denizi, suyu kullanmış. Rüzgarı kullanmış. Depremi kullanmış. Gökten taş yağdırmış. Lut kavmine yağdırdığı gibi. Yani çeşitli tabiat olaylarını kullanarak toplumları helak etmiştir. Başka bir ifadeyle konuyu anlatırsak, toplumların işledikleri günahın cinsinden onlara tabiat olayları ile ceza vermiş. Suçun cinsine göre ceza vermiş. Suça göre ceza. Bugün de böyle değil mi? Modern hukukta böyle değil mi? Suçun cinsine göre ceza veriyor. Böyledir. Ama bu uygulamayı Allah-u Teala ta insanın yaratılışından itibaren yapmış. Uygulamış. Sünnetullah'tır bu. Suçun cinsine göre ceza. Şiddetine göre şiddetli ceza. Şimdi burada Allah-u Teala buyuruyor ki bir ses onları yakalar. Ta onlar münakaşa ederken. Vehum yahısımı. Münakaşa edip dururken, tartışırken böyle yakalayıverir onları. Tabi bu geçmişte batan toplumları kastetmiş olabilir aynı zamanda. Kıyametin kopuşunu kastetmiş olabilir. Üstteki ayette kıyamet sorulduğuna göre kıyamet demek ki kıyametin kopuşunun sesle olacağını söylüyor. Aşağıdaki ayette bunu söyleyecek zaten. Bu ses nasıl olacak? Bir tek ses. Tabi bu sesin çeşitleri var Kur'an'da. Mesela kâra diyor. Vuruş. Şunu şu kâra. Yani o ses bir vuruş şeklinde olacak diyor. El-kâri'atu mel-kâri'a ve mâ edrâke mel-kâri'a yevme yekûnun nâsü kel-ferâşil mebthûsü ve tekûnul cibâlu kel-ihnil menfuş. Muhteşem bir kıyametin kopuş sahnesini burada anlatıyor ama kâra diyor. Vuran şey, vuran. O vuran şeyin ne olduğunu ne bileceksin sen ya Muhammed? İşte Rabçı olduğu için Kur'an kârayı böyle vurma bilir onu Arap. Ama bunun kıyametin vuruşu olduğunu nereden bilecek? Evet. Yevme yekûnun nâsü kel ferâşil mebtûd. O gün o vuruş olduğu zaman insanlar ortalığa saçılmış kelebekler gibi olacak. Ve tekûnul cibâlu kel-ihnil menfuş. Dağlar da atılmış yün gibi olacak. Vay, vay, vay. Tabii böyle bir sahne anlatıyor Kâra suresinde. Tabii şimdi bu sesi anlatacak şimdi aşağıda. Bunu biraz daha orada anlatalım. Daha iyi olur. Ama bu hasımlaşma olayı bir kelime kullanıyor Allah. Ve hum yahısımun. Onlar münakaşa ederken, hasımlaşırken, tartışırken böyle derinden derine bu konuları tartışırken ses gelip yakalayır. Fakat çok ilginç. Ses yakalıyor. Ses sanki canlı bir varlık gibi hareket ediyor. Hareket ediyor ya. Mesela benim burada sesim kulağınıza geliyor ya. Dalgalar halinde efendim sizin frekanslarına tutarak efendim sizin kulağınıza geliyor benim konuşmam. Ses de öyle gelip yakalayacak onları diyor. Çok ilginç. İşi ses becerecek diyor. Ses. Tabii vehum yahısımın hasımlaşmak, tartışmak derinden derine. Bu konu o kıyamet günü var olan insanlar mı sadece tartışacak yoksa Ta insanlığın başlangıcından gelen bir tartışma var ya. Yani insanlar dini açıdan tartışıyorlar ya, ilahi konuları, Kur'an-ı Kerim'i, efendim Allah'ı, peygamberini, vahyini falan tartışıyorlar ya. O ta başlangıçtan beri gelen o tartışma ırmağını kastediyor. O ırmak işte o kıyameti koparken son bulacak. Ama o tam o tartışmayı yaparken vurup getirecek ses diyor. Demek ki inanın insanlar ta eski çağlarda din konusunda, Allah'ın dini konusundaki tartışmalar neydiyse bugün de o. Yani bir arpa boyu insanlar ileri gidememiş yani. Aynı şeyi tartışıyoruz. Nefis aynı nefis ya. Hazreti Adem'deki nefis de neyse bizde de o. O devrin insanda nefis neyse bugün de o. Tartışmalar da aynı. Yani bakmayın siz insanlar uçağa bindiler. Yani teknoloji bakımından uzay araştırmaları yaptık. Efendim televizyonumuz ta Amerika'dan çekiyor, uyduyla getiriyor bu işi. Tabi bu çağda bu teknoloji zirve. Ama maneviyat da zirve filan yok. Yerde sürünüyor. Bir arpa boyu ileri gitmedik. O zamanki tartışma neyse bugün de o. Aynı. Demek ki bu tartışmanın o çağdan kıyamete kadar olan tartışmanın bütününü kastediyor. Burada. Yani bu dini konuları imanın en önemlisi nedir? İmanın önemlisi Allah'a iman. İkincisi ahirete imandır. Kur'an-ı Kerim'e göre böyledir. Şimdi bu ikinci imanı insanlar bir türlü kabul edemiyor. Yani öldükten sonra dirilme filan, bu kainatın kopuşu filan, böyle efendim böyle bir şeyleri kafalar almıyor. Buna iman çok zor. Allah'a inanıyor da adam. Böyle ahirete filan, bunu şununa bununa, öldükten sonra tekrar dirilme insanları çok zorluyor. Çok zorluyor. Bunun için bu tartışmayı yaparlarken bu ses vurup götürecek. Şimdi öyle bir vuruş ki, öyle bir yakalayış ki diyor Allah. Bu yakalayışı nasıl anlatayım size diyor. Şöyle anlatayım diyor. Bak. Fela yestediune tavsiyeten. Onlar bir vasiyet bile yapamayacaklar. Vasiyet yapmaya bile güçleri olmayacak. Vela ila ehlim yarcuun. Ailelerine de dönemeyecekler. Böyle anlatıyor onu yani. O sesin yakalamasını böyle anlatıyor. Bu Allah'ın anlatışı. Bize de bunu anlatmak göre yani açmak gerekiyor. Şimdi arkadaşlar neyse bu böyle bir televizyonda konuşuruz böyle 200 kişiye, 60 kişiye, 70 kişiye falan değil de bunu televizyonda konuşmamız lazım. Yanisi şu. Bu şuna benzer. Ha kainatın ölümü, bütün insanların ölümü. Ha bir insanın ölümü. Orada nasıl vasiyet yapma imkanı olmadan o ses vurup yakalayıp götürecekse, ölüm de bu dünyada da aynı. İnsanoğlu vasiyet yapamadan gidiyor. Vasiyet yapamadan. Gönül alamamadan gidiyor. Hakkı alamamadan gidiyor. İnsanların hakkını yemiş ama helalleşelim diyemeden gidiyor. Hanımını kırmış, kocasını kırmış ama helalleşemeden gidiyor. Yani öyle bir şey olmalı ki diyor Allah. Vasiyetini yapabilesin. O vasiyetini yapmak çok ciddi bir konudur diyor. Bak sana söyleyeyim. Yani vasiyetini yapmak, helallik almak. Çok önemli bir olay. Şimdi kıyameti anlatırken o sesin vuruş koparıp götürmesi ne? Helalleş, vasiyet bile yapamayacak diyor. Buna güç yok. Ve la ilahe illim yarcıun. Ehline de, ailesine de dönme fırsatı olmayacak. Ha, aileye dönmek çok önemli ha. Onun için vatan hasreti deriz ya. Vatanına dönmek deriz ya. Anlıyor musunuz? Çok önemli bir konu. Aileye dönmek çok önemli bir konu. Onu işte kıyamette böyle anlatıyor Allah-u Teala. O kıyametin verdiği, o sesin koparıp getirdiği şeyde insan neleri yapamayacağından ikisini sayıyor. Birisi vasiyetini yapamayacağını, birisi de ailesine dönemeyeceğini anlatıyor. Ha, ne demektir bu? Ha, kıyamet kopmadan ailene dön. Ailene döneceksin. Aile bozulmayacak. Çocuklar babalarından, annelerinden kopmayacak. Anlamış mısınız? Bu eğitimi vermemiz lazım bak. Aile kavramını burada, aileye dönüş. Aileye dönüş başlamalı. Gençler aileden kopuyor. Çok kötü. Çok kötü. Yani adam babasını yanına bakmıyor da gidip huzur evine koyuyor onu. Anlıyor musunuz? Hiç düşünmüyor ki ben o babamın sandalyesine oturacağım, ben ne olacağım? Dönüş, aileye dönüş çok önemli bir olay. Çünkü aile kucağından daha insanı mutlu eden bir yer yoktur. Yok öyle bir yer dünyada. Yani çocuk için anne kucağı neyse, anne kucağı, aile de büyükler için odur. O adam eve gitmek istemiyor, eve gitmiyor ya. Yani aile hayatı insana bu dünyada mutluluk verir. O mutluluğu yıkmamak lazım. Anlıyor musunuz? Bu çok ciddi bir konudur. Oradan için ben söylemiyorum bunu, Allah söylüyor. Yani kıyamet koparken demek ki iki şey önemli. Bir, vasiyet yapma. Mecalın kalmayacak senin vasiyet yapmaya diyor. Ailene dönmeye de yapamayacaksın. Çünkü bu çok önemli bir olay. Şimdi ileriki bu akşam gidebilir miyiz oralara bilmiyorum, gidemeyiz ama konuşacağız ileride. Ya Rabbi bize bir anlat bakalım, o ses nasıl olacak? Yani o kıyamet koparken nasıl olacak bu iş? Bunu bir ara anlattım size. Zümer suresinin son kısmını yaparken bu konuya değindik efendim. Ama burada başka bir ayet. Bu ayeti de orada söylemiştim. Ve nüfiha fissuri, sura üfürüldüğü zaman, sur. Sur, savvara'dan gelir bu kelime. Aslında ruhun bedene üfürülmesi anlamına gelir. Ruhun bedene üfürülmesi anlamına gelir. Tabii İsrafil meleği sura üfürecek. Yani bu bir boru gibi bir şey. Ses çıkaran bir şey. Ama korkunç bir ses. فَاِذَاهُمْ مِنَ الْاَجْدَاتِ اِلَى رَبِّهِمْ يَنْسُلُونَ Bir de bakarsın ki onlar cesetlerinin bulunduğu yerden kalkıp Allah'a doğru koşarlar diyor. Rablerine doğru koşarlar. Bu nasıl olacak diyor. Hocam hem diyorsun ki kıyamet kopacak, kainat toz duman olacak, hem de kalkacak bedenini Allah'a doğru koşacak. Nereye koşacak? Nerededir? Dünya yok olmuş. Nereye koşuyorsunuz sen şimdi? Diye sorarlar. Yani siz belki soramıyorsunuz ama ben sorayım kendi kendime. Çünkü ben bunu anlatmasam tatmin olmam. Hoca olarak tatmin olmam yani. Bunu anlatılması lazım. Şimdi meseleyi anladınız. Manayı verdim. Ayetin manasını verdim. Şimdi burada demiyor onu. Burada bir tane ikincisini söylüyor, ikinci soru söylüyor. Birinci soru söylemiyor burada. Zümer suresinde birinci soru da söylüyor. Orada diyor ki, sura ilk sura üfürüldüğü zaman kıyamet kopacak. Toz duman oldu. Yani bütün bu kainatın fiziki kanunları yok olacak. Hercümerç olacak. Toz duman olacak. İkinci sura üfürülecek, işte bu. Orada da biri ve ikiyi söylüyor. Zümer suresinde. Burada ikinciyi söylüyor. Yani ikinci sura üfürülünce insanlar bulundukları yerden kalkıp Allah'a doğru koşacaklar. Bunu böyle anladım. Orada da diyor ki feydahum kıyamun yanzurun. Bir de bakarsın ki onlar ayağa kalkmışlar, bakıyorlar. Yani bulunduğu yer neresiyse. Şimdi burada ecdas diyor. Cesedin bulunduğu yer neresi? Yani o bizim vücudumuzda kaybolmayan bir formül var. Formül. Bizim kaybolmayan formülümüz var. İşte o sura üfürüldüğü zaman o formül bizi hayata getirecek. Anlıyor musun? Nerede olursak olalım o formül kaybolmuyor. Şimdi tabii adam denizde çürümüş kalmış orada. Oradan kalkacak. Adam atom bombası atıldı, eridi. Oradan kalkacak. Toplu halde mezarlara gömülmüş, oradan kalkacak. Normal mezarında oradan kalkacak. Neredeyse oradan kalkacak. Allah'a doğru koşacak. Yani nerede? Yer nerede? Yer yok ki. Kıyamet kopmuş. Bu soruyu soracaksın. Yer yok ki. Hem diyorsun kıyamet koptu, hem de koşacak diyorsun Rabbine karşı. Nerede koşacak? Diye bir soru sorabilirsin. Buna tek cevabı İbrahim 48 veriyor. Yani Kur'an'a tektir. O ayette diyor ki Allah-u Teala yevme, o gün, o kıyametin koptuğu gün, tübeddelül erlu gayral erl, yeryüzü başka bir yeryüzüne dönüşecek, ve semavat, gökler de başka göklere dönüşecek. Yani kıyametin kopuşu aslında bir dönüşüm olacak. Yani bu yer küre gökler yok olup aniden ahiretteki göklere ve yere dönüşecek. Ahirette de gökler ve yer var. Anlıyor musunuz? Şimdi o 48 olmazsa perişan oluruz. Yani öyle bir yere koymuş onu ki Allah-u Teala. İbrahim suresi 48. ayet. Kısa bir ayet. Ama meseleyi çözüyor ya. Yani. Çünkü biz bir bakıma bu dünyadan hemen öteki dünyaya intikal ediyoruz. Yani bu anlık bir iş. Kara var ya, vuruş. Bu kadar. Aniden. Aniden öteki dünyada bulacağız kendimizi. Ama dikkat edin, orada da yer küre var. Orada da gökler var. Anlıyor musunuz? Çok ilginç bir şey ha. Yer başka bir yer küreye, gökler başka göklere dönüşecek diyor Allah-u Teala. Muhteşem bir ayet. Buldun mu onu? Ha. Aynen. Ha. Tabii aynen dediğim gibi olacak. Gel nasıl olacak? Ha. Ama çok muhteşem çözüyor bunu. Ha, inanın samimi söylüyorum. Yani bütün problemi hallediyor bu ayet. Kısa bir ayet. Ama işte bu soruyu soracak adam. Sorsa ne diyeceksin ona? Ya hocam sen diyorsun ki dağlar pamuk gibi atılacak. Yer küre toz duman olacak. Gökler çatlayacak, yarılacak. Ay, gök, efendim güneş sistemi mahvolup gidecek efendim. Söylüyorsun. Bir taraftan da kalkacaklar, ayağa yürüyecekler. Nerede yürüyecekler? İşte ama işte bak orada yürüyecek diyor. Çünkü hemen dönüşüyor. Hemen. Yok olurken başka bir alem doğuyor. Ahiret alemi doğuyor. Yani demek ki kıyamet bir yok oluş, bir diriliş anıdır. Efendim, şimdi burada Allah-u Teala buyuruyor, Fakat o kıyamet, o ses, İsrafil sura üfürdüğü zaman kıyametin kopuşu ve hemen ikinci üfürülüş, kıyametin, ahiretin varoluşu, efendim, insanların Allah'a doğru koşuşu nu sahnesini anlatıyor. Fakat Allah'a doğru koşarken şöyle konuşacaklar, şöyle soru soracaklar birbirlerine diyor. Hem koşuyor hem soruyor. Şimdi hem koşacak Allah'a doğru hem de soru soracaklar. Nasıl soracaklar? Galu diyecekler. Ya veylena, yazıklar olsun bize. Men ba'ta ma'atena min mergadina. Ya bu kabrimizden bizi kim çıkardı? Ya bu mezardan bizi kim çıkardı? Hâzâ mâ va'ader rahman. İşte Allah'ın vaadi buymuş meğer. Konuşacaklar ha. Hem koşuyorlar hem konuşuyorlar. Ve sadakal musallun. Peygamberlerin de tasdik ettiği meğer vaat bumuş. O dediği gün geldi çattı. Bize demişlerdi bunu ama. Allah da demişti onu, peygamberler de bunu tasdik etmişti ama, doğrulamıştı ama maalesef biz ona inanmadık. Ha mesela meğer bugün o gündür. Diyerek diyor koşacaklar. Soruyu soracak ya. Kim kaldırdı bize yerimizden? Demek ki orada mezardan kalktığımız zaman efendim yanımızdaki adamları tanıyacağız mahşerde. Orada ahirete doğru giderken, Allah'a doğru koşarken ve küllün etevhu dâhirin diyor. Neml 87 olması lazım. Veya daha aşağıda bir rakam olabilir. Efendim. Hepsi etevhu, Allah'a gelecek. Dâhirin boynunu eğmiş olarak gelecek. Huşşa an nebsaruhum yahrucune minel ecdâfi keennehum ceradun munteşir. Onlar huşşa an nebsaruhum, onların gözleri eğilecek. Yahrucune minel ecdâfi, mezarlarından kalkacaklar. Keennehum ceradun munteşir, sanki etrafa saçılmış çekirgeler gibi. Ayet söylüyor. Efendim, Kamer suresi. Ha şimdi demek ki bu sahneyi Allahu Teala ahiretteki sahneyi anlatıyor. Halbuki bu dünyada buna inansa orada bu soruyu sormayacak. Men ba'asana demeyecek. Çünkü Allahu Teala ben sizi dirilteceğim. Ba'asa demek dirilmek, canlanmak manasına gelir. Kim bizi canlattı? Kim diriltti bizi? Efendim bu soruyu sormayacaktı. Efendim. İn kânet illâ sayhaten vâhideten fe izâhum cemî'un ledeynâ muhlarun. Sadece bir sayha diyor. Şimdi bak, vâhideten bir. Yukarıdaki gibi. Bir tek ses. Fe izâhum cemî'un ledeynâ muhlarun. Bir de bakarsın ki bizim huzurumuzda hazır ol durumuna geçmişlerdir. O sesin ardından bir de bakarsın ki bizim huzurumuzda hazır ol vaziyetindedirler diyor Allah-u Teala. Yani işte mahşer dediğimiz olay bu. Yani mahşer kelimesi bizim kültürümüze girdi. Toplanılan yer demektir. Cemi de toplanmak manasına gelir. Ledeyna huzurumuzda, muhlarun hazır ol vaziyetinde, hazır olarak önümüzde toplanmışlardır. Bir de bakarsınız diyor Allah-u Teala. Yani şimdi bu oluşumu, bu kıyametin kopuşunu Allah'ın huzurunda toplanmamız, tabii bu bir sorgulama olayı olacak. Ne diyor bakalım? Felyevmi, o gün, o benim huzurumda mahşerde toplandığınız gün, artık mahşer kurulmuş, ahiret hayatı başlamış. Tabii ilk şey ne? Orada ilk şey sorgulama. Yani herkes kendi amelinin hesabını verecek. Amel defterleri, karneler verilecek. Bu dünyadaki amellerimizin karnesini ahirette alacağız. Çocuklar nasıl karne alıyorduysa aynen biz de orada amel defterimizi bize verecek Allah-u Teala. Aha senin kitabın bu diyecek. İşte o felyeme bugün la tuzlemu nefsün şeyen. Hiçbir nefis, hiçbir şey zerre kadar zulme uğramaz. Ve la tuczevne illa ma kuntum ta'malu. Ve hiçbir nefis cezalandırılmaz. Sadece kendi yaptıkları ile cezalandırılır. Kendi amelleri ile cezalandırılacaktır. Bugün televizyonda konuştum bunu, hatırlıyor musunuz? Yani kimse kimsenin ameliyle cezalandırılmayacak. Kimse kimsenin ameliyle cennete gidemez. Kimse kimsenin ameliyle de cehenneme gidemez. Herkes kendi ameliyle. Bu suçun ferdileşmesidir. Anlattım onu bugün televizyonda. Modern hukukun doğuşunu bu Kur'an-ı Kerim koyuyor. Demek ki mahşerde zulüm yok. Allah-u Teala garanti veriyor. Kimseye zerre miktarı zulüm olmayacak. Benim huzuruma sorgulanacaksınız ve herkes kendi amelinin karşılığını görecek. Ama kendi ameli günahsa günahın karşılığını görecek. Sevapsa sevap karşılığını görecek. İlla ma kuntum ta'melun kelimesi var ya, bu her şeyi hallediyor. Herkes kendi yaptığı amelle karşılık bulacaktır. Yani burada ne demektir? Şimdi biz buradan babaya Kur'an okuyoruz. Baba adına hacca gidiyoruz. Baba adına kurban kesiyoruz. Öyle mi? Böyle bir şey yok kardeşim ya. Senin amelini nasıl verirsin? Efendim babana. Böyle bir şey yok efendim. Herkes kendi amelini yapacak. Yani bu dünyada gelmiş geçmiş insanlar içerisinde en çok Kur'an okuyanlardan biri ben. Bütün akrabayı taallukatım cennete gitti. Böyle bir şey var mı ya? Böyle bir şey yok efendim. Kur'an okumayan adam Kur'an sevabıyla nasıl gider ahirete? Nasıl gider benim Kur'an'ımla cennete? Sen kendi Kur'an'ını bu dünyada okuyacaksın. Herkes kendi ameliyle bak. Ben söylemiyorum. Şimdi size ağır geliyor. Yani ben anama bu Kur'an okumayacak mıyım? Ben anam babama Kur'an okutmayacak mıyım? Ben anam babamın adına hacca gidemez miyim? Ben anam babamın adına kurban kesemez miyim? Ulan sen kurbanı Allah için kesin. Hacı Allah için gidiyorsun, ölün için gitmiyor. Senin tanrın mı o? Ulan ibadet Allah'a olur, ölüyor olur mu? Anladınız mı şimdi? Bu vehameti anladın mı? Şirk! Şirk yapıyoruz, şirk! Ya ölüyor, ölüyor ibadet olur mu? Hocam biz onu Allah'a yapıyoruz da işte sevabı gönderiyoruz o da. Ulan sen Allah mısın da sevap gönderiyorsun? Ulan ameline senin sevap aldığını nereden biliyorsun? Gösteriş için yaptın onu belki, hiç sevap yok. Boşuna andın babanı. Yani olay şu arkadaşlar. Herkes kendi amelini bu dünyada yapacak. Ben bu fetvayı çıkarttığım zaman, o zaman delikanlıydım yani. 20 yaşlarında falan. Babam dedi bana ki, şimdi sen bana Kur'an okumayacak mısın? Dedim baba, beni hafız yaptın, sen ödülünü aldın bu dünyada. Sen Kur'an'ını okusaydın, senin sevabın giderdi. Benim Kur'an okumamla sana sevap olmaz. Benim amelimle sen cennete gidemezsin. Men amile salihen feri nefsi diyor. Kim bir ameli salih işlerse kendine aittir diyor. Baba. Kendine, feli babaya, feli ümmi, feli ebi demiyor. Fakat bu öyle bir fetva yerleştirmişler ki ölüleri bile sömürüyor hocalar. Kur'an okuyarak para alıyorlar. Ölüleri. Ya ölüleri sömürüyorlar ya. Kandırıyorlar milleti ya. Müslüman bilinçli olması lazım. Müslüman bilinçli olması lazım. Müslüman kendi Kur'an'ını kendisi okuyacak. Kendi kurbanını kendisi kessin. Kendi hacını kendisi yapacak. Başka bir amel başka birine verilemez. Bunu söyledim bugünkü televizyonda. Dedim ki bir talebe alıyor 30. O bir talebe alıyor 100. Şimdi o talebe gitse hocaya dese ki hocam ben 80'le nasıl olsa geçiyorum. Ha bu 20 puanımı ver arkadaşıma da 30'u yap 50 de geçsin. Diyebilir misin? Olur mu böyle bir şey dünyada? Yani bir kimsenin yazdığı yazılının notuyla başka birisi geçebilir mi? Geçemez. O zaman birisinin sevabıyla başka birisi sevap alamaz. Bu kadar basittir bu ya. Böyle kandırıyorlar işte. Sömürüyorlar sizi. Efendim. Şimdi efendim. Başka bir konuya geldik. Burada bitirdik. Hemen hemen 1,5 saat oldu. Öyle değil mi? Tamam da. Yoruldum da bugün bütün konuşuyorum da. Biraz da şey yapın da yani. Ha. Zaten konu da değişti. Bir dakika. Soruyu sor. Yazarak sor. Yazarak sor. Efendim soruları sorun. Sorularınıza dair ayın bir zaman. Gerçi hanım dedi ki bir ayet daha yaptırın. Sorular cevap verme. Efendim doğru ama şimdi konu değişti. Cennetten başlayacağız. Önümüzdeki hafta inşallah cennetlikleri anlatacağız. Sonra cehennemliklere gelecek işler. Öyle bir ritim psikolojisi çalkalanacak. Evet. Ha, buraya bir sandalye aldım.